De zuidenwind waait en Gaucho die staat op de Sierra. Zijn hart is gevangen. Het klopt van verlangen. Zo groen is het dal, bloemengeur. De zuidenwind waait en een gaucho die staat op de Sierra. Zijn hart is gevangen. Het klopt van verlangen. Mijn hart is gevangen. Het droomt van de tijd van weleer. Het klopt van verlangen, maar wat is er weer?